Bismillahirrahmanirrahim. El-Kâri'atü mel-Kâri'ah. Ve mâ edrâke mel-Kâri'ah. Yevme yekûnun-nâsu kel-ferâşil-mebthûthi ve tekûnul-cibâlu kel-ihnil-menfûş. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ